Hey yo Alex, mwanake Benachi. Drama. Nilipozaliwa binadamu wakasema ona, just another boy. Nilienda shule wakasema ni heri ningecheza tu nyumbani. Nilianguka mtihani wakasema ona ata hananga future. Nikangangana kuteseka nikimomba wangu Mola. Nikasoma pia na kufuata yale neno inasema, inasema kwa imani utakavyo yote yanawezekana. Maulana nilimpata na wangu mzigo akautua. Nakamilika, siwezi bila ye. Badilisha mawazo akilini. Inuka ebuka, kwa imani tabiri we ni zaidi ya mshindi. Sema liwe, kwa imani sema liwe. Tabiri liwe, kwa imani tabiri liwe. Yote yanawezekana. Sema liwe.